وي كلي بكلي كرب كور جوڑي لانجي دي كلي بكلي كرب كور جوڑي لانجي دي هر زي خطري خطري دي دا سنگ زمان شوا هر زي خطري خطري دي دا سنگ زمان شوا كلي بكلي كرب كور جوڑي لانجي دي کلی کور پکور جوڑی لنجی دی ہر زی خطری خطری دی دا سنگ زمان شوا ہر زی خطری خطری دی دا سنگ زمان شوا وی عدل انصاف نشتا پچاکی وي ظلم ستم کی دنیا کی ظلم ستم کی دنیا کی د قیامت رخار شوی نشانی دی د قیامت رخار شوی نشانی دی هر زی خطر خطری دی دا سنگ زمان شوا هر زی خطر خطری دی دا سنگ زمان شوا وی کلی پکلی کور پکور جوڑ لنجی دی کلی پکلی کور پکور جوڑ لنجی دی هر زی خطر خطری دی دا سنگ زمان شوا هر زی خطر خطری دی دا سنگ زمان شوا وی مسلمان خپلو کی جنگیږي یا مسلمان خپلو کی جنگیږي وی خوند د بس چل کیږي خوند د بس چل کیږي وطن مسوزی زای په زای بل لمبی دی وطن مسوزی زای په زای بل لمبی دی هر زای خطری خطری دی دا سنگ زمان شوا هر زای خطری خطری دی دا سنگ زمان شوا کلی پکلی کور پکور جوڑی لنجی دی کلی پکلی کور پکور جوڑی لنجی دی هر زای خطری خطری دی دا سنگ زمان شوا هر زای خطری خطری دی دا سنگ زمان شوا وی سوگ دا وطن نمسافر شوال وقت سوگ دا وطن نمسافر شوال وی کلی پکال در پدر شوال کلی پکلی در پدر شوال د چا په لاسو کې پرتې نن زولنې دي د چا په لاسو کې پرتې نن زولنې دي هر ځای خطر خطرې دي دا سنگ زمان شوا هر ځای خطر خطرې دي دا سنگ زمان شوا کلی پکلی کور پکور جوړی لنجی دي کلی پکلی کور پکور جوڑی لنجی دی هر زی خطری خطری دی دا سنگ زمان شوا هر زی خطری خطری دی دا سنگ زمان شوا وی پا غم کی ڈوب هر مسلمان دی یا پا غم کی ڈوب هر مسلمان وی پا مونگ را غلا امتحا دے پا مونگ را غلا امتحا دے دیر مشکلی پا دنیا کی ورزش پیجی دیر مشکلی پا دنیا کی ورزش پیجی هر زی خطر خطری دی دا سنگ زمان شوا هر زی خطر خطری دی دا سنگ زمان شوا کلی پکلی کور پکور جوڑی لنجی دی کلی پکلی کور پکور جوڑی لنجی دی هر زی خطر خطری دی دا سنگ زمانہ شوا ہر ځای خاطر خاطر دې دا څنګه زمانہ شوا وې کلا چټي شي ګناهونه یا کلا چټي شي ګناهونه وې د الله نصرتونا د توحید یار تل جلیل رشتہ کس دی د توحید یار تل جلیل رشتہ کس دی هر ځای خاطر خاطر دی دا څنګه زمانہ شوا هر ځای خاطر خاطر دی دا څنګه زمانہ شوا وای کلی په کلی کور په کور جوړی لنج دی کلی پکلی کور پکور جوڑی لنجی دی ہر ځای خاطر خاطر دی دا څنګه زمانہ شوا ہر ځای خاطر خاطر دی دا څنګه زمانہ شوا ہر ځای خاطر خاطر دی دا څنګه زمانہ